अल्लाह की तौहीद को मानते हुए उसके साथ किसी को शरीक न करते हुए सुनो, अल्लाह के साथ शरीक करने वाला गोया आसमान से गिर पड़ा। अब या तो इसे परिंदे उचक ले जाएंगे या हवा किसी दूर दराज की जगह फेंक देगी।